یک شب بازار در بر من تا غم دل با تو بگویم Thank you. Thank you. به یاران، به چشم تو بینم سمای بهاران، توی بهتر از نام بهار. نگاهی